Stundum eitthvað ljótt og loðið, laumast að því hljótt og boðið. Í myrkrinu er margt að læðast, myrkraverkin ber að hræðast. Drauga leynast undir rúmi, beinagrindir bú í húmi. Bangsi þinn að maggi mjúki, í myrkri verður alger púki. Gufaði upp allt horfið er